Nem nagyon megy a magyar gazdaság, Orbán Viktor a tettek mezeire lép. Mencer Tamásnak volt pár keresetlen szava, ha jól van ez ígyről. Valakinek mégis eljött a gazdasági fellendülés. Árpa Attila megmondja, hogy legyél igazi férfi. Boldog napszakot mindenkinek! Újra itt vagyunk, visszatértünk, addig itt tartották a frontot a Teki és a Peti, de már megnéztétek azt a részt, mert én sokkolottam rajta. Igen? Sokkolottam ezen a... Úgy sokkolottam, mint a Teki, azokon az olasz brain rotokon. Na jó, de hát hosszú hétvége volt, sok dolog történt, szinte muszáj belecsapnunk a lecsóba, Ádám, mert soha nem fogunk a végére jönni. Már is. Elképesztő dolgok történtek. A nagyvilágban is, itthon, kis hazánkban is, úgyhogy szerintem nézzük is meg. Először, tehát azzal fölvezetem, mert elmondom, hogy mit mondott. 2014-ben Orbán Viktor, volt egy ilyen időszak is, 2014 év vége, amikor azt gondolhatnánk, hogy egyszerűbb idők voltak, de valójában nem voltak. Furcsa lehet, hogy egy ilyen régi hírrel kezdünk, de hát mégis a kontextus miatt fontos felidézni Orbán Viktor mondatait, mégpedig a gazdasággal kapcsolatban. Azt mondja a gazdaság helyzetéről 2024 októberében Orbán Viktor: jövőre megindulunk, és mikor kijönnek majd a számok, lesz nagy csodálkozás. Ennyit mondott. Ennyit mondott a gazdaságról Orbán Viktor. Ugye később elmondta, hogy repülő rajt lesz, vagy hát van. És hát most végre kijöttek az első negyedéves eredmények, megnézhetjük a repülő rajtot. A vártnál is rosszabbul teljesített a magyar gazdaság 2025 elején. Magyarország bruttó hazai termékének volumene a nyers adatok szerint GDP stagnált, szezonálisan és naptár hatása kiigazított, kiegyensúlyozott adatok szerint 0,4%-kal alulmúlta az előző év azonos időszakit. Hát ez nem jó. Ez így van, amúgy nem, a GDP mindig csökken minden országban, vagy nem? Vannak olyan időszakok. Vannak. De jellemzően nem. Ez is ilyen hungarikum? Ez egy hungarikum. A hungarikum már nem fogjuk nyilvánítani? Akár lehetne. Hát ez igen, Magyar Péterék, mióta létezik a Tisza, meg hát még előtte is már szarul állt a gazdaság, de gondolom azóta miattuk akadályozzák a dolgokat, hogy jöjjenek az EU-s pénzek. Itt Magyar Péter tüsszentett. A... Itt igen, és akkor itt pedig valószínűleg itt volt az amikor nem tudom, veszekedtek, vagy hangfelvétel volt, nem tudom, és akkor utána egy kicsit stabilizálódott, de most megint. Nem tudom, mi történik, a magyar gazdasága nem működik. Azt mondta a Nagy Márton, hogy apró emelkedésre számít a kormány, hát még ez se jött be, egy apró csökkenést sikerült összehozni. Most csökkenés vagy növekedés, nem mindegy, az elég, hogy apró. Apró, szeretik mínusz az 0,4, szinte semmi. Főleg becsökkenés. Hát csökkenés. Ja. Szinte nem is csökkent a magyar gazdaság teljesítménye. A magyar GDP szinte nem is csökkent. A feldolgozóipar, az export nagyon erősen a külső keresletnek van kitéve, az első negyed év nem mutatott fordulatot. Németországban sem látjuk a fordulatot. A német fiskális kérdésekben történt változás azonban ennek hatása később jelentkezik a védelmi iparon, vagy éppen az infrastruktúrális beruházásokon keresztül, mondta Nagy Márton. Amúgy figyelj, ez még lehetséges is, hogy egy kicsit később fog lecsapódni nálunk, és aztán az azért második fel... állandóan a jó dolgokat, hogyha nem... Mit ígérjenek rosszat? Egyszerű mezei politikusok mit vársz tőle? Azt mondja, szegények. Szarok lesznek a számok, és utána mégis jók, akkor lehet mondani, hogy nézd, sokkal jobbak, mint amit vártam. De olyan, mint hogyha lenne egy ilyen rossz előadó, és akkor ott énekelne, és mondaná, hogy figyelj, most egy rossz számom követ, ezt mondja. Ezt a rossz dalt én írtam. Hát vagy azt mondod egy csajnak, hogy figyelj, átlagon aluli, sőt, nagyon pici. Csökkent. Igen, és akkor utána meglepődik, hogy mégse, mert annyira, és akkor akkor lesz nagyobb a boldogság, vagy akkor, amikor azt mondod, hogy figyelj, akkor, hogy úristen, és aztán meg... Hoppá. Tehát amúgy nagyobb szokott lenni. Nem tudom. De melyiknél nagyobb a boldogság? Értetem, most mindig azt mondják, hogy nem lesz jó, és jó, akkor boldogság lenne, hogyha meg tényleg szar, akkor mondhatnák, hogy ilyet ők megmondták. Amúgy igen, tényleg mondhatnák azt, hogy most meg kell húzni a nadrágszíjat, mindannyian meghúzzuk, majd megnézzük, ki mennyire húzta meg, és akkor utána kijön, hogy figyelj, nem is csökkent annyit a gazdaság, na ez mi voltunk. Igazad van. De ki tudja, lehet, hogy az év második felében már tényleg el fog indulni. A repülő rajta. A repülő rajta. Ez a repülő, ez még mindig az én, a kifutón megy. Végtelen hosszú ez a kifutó, ugye. Vannak benne ilyen rejtők is. Egy egész lendületet vagy. Autópályán kell végigmenni, mire felszáll a repülő. Kérdés, hogy akarok-e azon a repülőn ülni, aminek órákig tart, mire felszáll. Hát azért nem bíznék benne. De lehet, hogy nagyon-nagyon sokáig repül. Földet éréstől is kicsit aggódnék, de hát ez már az én bajom. Persze, hát csinálják, amit akarnak, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hát viszont sajnos ugye csak a magyar gazdaság zsugorodott. Igen? Hát a Brüsszel miatt. Valószínűleg Brüsszel. Egyedül a magyar gazdaságnak sikerült ez. Jó, hát itt még az első negyedében. Ebben negyedigek vagyunk, látod. 14 európai országból 12-ben növekedés van. Akkor egyben nem. Jó, van, ami stagnált. A svéd gazdaság stagnált, és a magyar csökkent. Igen, de hát ez még nem az összes. Még nem az összes, hát ki tudja, lehet, hogy van még, aki csökkent. Nyilván a német például, amit mindig szoktunk emlegetni, hogy akkor a német gazdaság miatt csökken a magyar gazdaság, de úgy látszik, hogy azért, mert ott nő. Most azért rossz nekünk, mert ott jó. És amikor jó volt. És amikor ott rossz, akkor itt miért nem jó? Hát ez jó kérdés. Talán azért, mert rájuk vagyunk hagyatkozva egy kicsit bizonyos kérdésekben. Szerintem nem teljesen vagyunk rájuk hagyatkozva, sokkal inkább arra vagyunk hagyatkozva, hogy össze-vissza csapkodjunk, mint hal a szatyorban. Úgy tűnik, úgyhogy hát igen, meghallgathatnánk a nemzetgazdasági minisztert, hogy mit mond erről, de végül is szinte mindegy, meghallgathatjuk a külügyminisztert, hogy mit mond. Mit mond a külügyminiszter? Na, most már tényleg jó lesz, azt mondta. Igen, hogy most a BMW és a CATL gyár termelése idén megkezdődik Debrecenben, és a szegedi BYD is. CATL, ez miért ilyen? Szijjártó. Szijjártél. CATL. Ez a poén. CATL. CATL gyár, BMW. BYD BID gyár építése gőzerővel haladva, mint a Mercedes második kecskeméti gyárának építése is lassan befordul a célegyenesbe. Amint ezek a gyárak termelőre állnak, és csak hónapok választanak el minket ettől, a magyar GDP ugrásszerűen fog megnőni. Tehát az elmúlt években megkötött beruházási megállapodások a következő negyed években már bőven látszani fognak a GDP növekedési adatokban. Efelől mindenkit megnyugtat, Szijjártó Péter, aki csak megnyugtatni képes. Én megnyugodtam el. Hát igen, azért sokat elmondta Jan, de csak meg kell nyugtatni minket. Valamiért felelsz egy szituációra, és másért csinálsz, csak embereket meg kell nyugtatni, hogy most már tényleg jó lesz, akkor egy után azért azt mondod, hogy figyelj, azért hát, tudod, mire nem megnyugtató, hogyha nem te lennél itt, aki nyugtatdagat, hanem valaki, aki meg is csinálja, amit mond. Érdekes, de Nagymáton is megtalálta a megoldáson, 100 új gyár helyett 150 új gyárat fognak építeni. Hát fogunk? A GDP ezt tényleg hozzátesz, kérdés, hogy ebből mennyit fog mi látni. Szóval ez ilyen trükkös a GDP-en szinten, hogy hozzáad a GDP-hez, közben vajon mennyit ad az államhoz, ugye behozzák ezek a gyárakat, amire végtelen állami támogatást kapnak, alig kell adózniuk, és külföldi munkavállalók dolgoznak ott, akkor most ez pontosan miért lesz jó nekünk? De a GDP ezt hozzáadok. A GDP lehet, hogy ettől növekedni fog, de az is csak akkor, hogyha mondjuk lesz kereslet arra, amit gyártanak. Uh-huh. És most az ezek a elektromos munkások. Autók, azok most éppen kilöveltek, nem? Most nem annyira. Nem, most nem annyira. Most nem annyira. Most nem annyira. Most épp. Amúgy eddig nagyon jól mentek, de most épp nem. Mindig pont jókor szállunk be. Amikor látjuk, hogy valami népszerű, akkor szállunk be. Ez olyan, mint a tőzsdén is, ugye akkor kell venni. Amikor drága. Amikor drága, mert akkor sokat ér. Eddig jutottak. A szerdai sajtótájékoztatón Szijjártó arról is beszélt, hogy kedden Budapesten járt Olyha Sztefanyisina, európai ügyekért felelős ukrán miniszterelnök helyettes, aki Magyar Levente külügyi államtitkárral egyeztetett a két ország kapcsolatairól. Ugye Magyar Levente az, aki hatházi elmondása szerint a bosznyák-szerb köztársaságban ezeket az eléggé kemény kijelentéseket tette, hogy Magyarország majd boszniai szerb köztársaság segítségére fog sietni, hogyha kitör valami ribillió. De azt mondták, hogy erről ezen a tárgyaláson viszont egészen jól el tudott beszélgetni az ukrán és a magyar fél, és akkor erre azonnal ki kellett hoznia ugye a Schmidt Máriának. Ó, tényleg Schmidt Mária is volt. A bucsai mészárlásról. Atyaisten. Nem tudom, hát a tévképzeteit, hogy akkor ezt az oroszok helyett az ukránok követték el. Hát, mi a munkája ennek a nőnek azon kívül, hogy válogatottan egyre hülyébb legyen, és egyre olyan baromságokat beszéljen. Ő nem történész, hogy valami ilyesmi? Ilyenek a történészünk, vagy valami történelem, ez közel van a munkájának, nem? Igen, szóval valamihez de... értenie kéne, az pont ez, amihez a legkevésbé ért ezek szerint. És kihoz ilyen borzalmas rémhírek, vagy ilyen borzalmas dezinformációs... orosz propagandát. Ja. Pont ugyanaz véletlenül, mint az orosz propaganda. Érdekes. Az oroszok azt mondták, hogy nem ők öltek halomra civileket? Igen. Csak hanem az ukránok. Az ukránok. Ukránokat. Igen. Ami már ugye rengetegszer kiderült, hogy nem igaz. Ezt a dezinformációt senkinek se sikerült bizonyítani, de ő valahogy mégis az orosz propagandátból fögi föl állami pénzből. Nagyjából igen. Különösen gusztustalan, hogy egy mészárlásról kell most muszáj dezinformációt terjeszteni egy kormányhoz közel álló embernek. Ez miért annyira fontos? Miért gondolod, hogy ez most fontos, ezt, hogy a ukránok ölték saját magukat, ezt miért gondolták, hogy fontos? Hát én ezt olvastam, hogy ezért, mert hogy véletlenül most rendeződhetne a két ország közti kapcsolat, hogy értettünk egy lépést. Hát gyorsan felé, kettőt vissza kell lépni, mutatni kell, hogy itt nincsen jó viszony. Putyin éppen már látszott, hogy a szemöldök egy kicsit összerándul, és akkor gyorsan elkezdett. Már is gépelt a Schmidt Mária. Még miatt teljesen összeráncolódhatott volna Putyinnak a szemöldöke, és akkor így most minden rendben van. Megnyugodhatott. Ez a Schmidt Mária az vállalhatatlan patkány. Szóval én alapból nagyon érzékenyök a dezinformációra, de hogy miért gondolja azt, hogy emberi életek ott tényleg volt egy mészárlás, és hogy ezzel kell most orosz propagandát kell terjeszteni, és utána még nekiáll fejem. Hát nem tudom, a Fidesz az mindig megmutatja szellemi magaslat, amit itt meg lehet élni, milliárdosként is akár. Itthonok ilyenek a történészeink, nem? Dezinformációkat terjesztenek. Sok ilyen, fantasztikus. Sok ilyen van, igen. Mi lesz a következő? Ugye a matematikusaink megpróbáljuk bebizonyítani, hogy 1 + 1 = 3, és akkor még nekik áll följebb, hogyha ezt valaki kérdőre vonja, hogy ez elképesztő. Mert mondjuk egy mezei propagandistájuk, jó, megszoktam, nem mint hogyha Schmidt Máriától nem szoktam volna meg a hasonló hülyeségeket, de hogy miért pont a történészeknek kell a legnagyobb baromságokat terjeszteni? De ez van, amikor mezei propagandistává van zűleszve mindenki. A minisztertől a kommunikációs igazgatón át, a szellemi holdudvaron keresztül a médiáig minden propagandává van zűleszve, minden kizárólag annak van alárendelve, hogy az éppen aktuális érdekeket ki lehessen szolgálni, és amikor éppen Ukrajnát kell eladni a patás kénszagú ördögnek, akkor eladják Ukrajnát a kénszagú patás ördögnek, és akkor elmondja a Schmidt Mária az orosz propagandát, fölköhögi. Sokat szóra is. Igen, és amikor egy miniszternek kell ezt megtenni, akkor a miniszter mondja. Mindenki kiveszi a részét a nyomorult propagandából. Amúgy az egész rendszer. Ez nehéz lehet így működni. Hogy a matematikusra fordítanám le, akkor úgy kéne működned matematikusként, hogy figyelj, te most matematikus vagy, de most velünk vagy matematikus, szóval 1 + 1 = 3 kell, hogy kijöjjön. Ennyi. Itt az eredmény 3. Meg majd juss el 1 + 1 = 3, azt nem érdekel, hogy írd meg, találd ki, csináld meg. Nekünk most ez az érdekünk, hogy az 3 legyen. Az, hogy ennek miköze a valósághoz, az tök mindegy, de megmagyarázzák. Ezért nagyon fontos tájékozódni, és ezért nagyon fontos, hogy felismerjük ezeket a pontokat, hiszen tehát az, hogyha nyilvánvalóan a képedbe hazudnak, akkor gondolhatod, hogy aki nyilvánvalóan a képedbe hazudik, az nem valószínű, hogy annyira a te érdekeidet szeretné szolgálni, főleg, hogyha mindketten felnőtt emberek vagyunk. Orbán Viktor elmondja nekünk, hogy mi a valódi probléma, mi a helyzet, miért nem működik a magyar gazdaság, ki a hibás, hogyan köti a magyar gazdaság kerekét, és ki nem hibás. Én ezt is minden mondja. Természetesen. Volt, hogy valaki felemelje az ászlót, és nemzeti ellenállási mozgalmat hirdessen. Éppen ideje volt, nem ők kezdeményezték. Ja, hónapokkal ezelőtt. Igen, és nem is tudom, hogy hirtelen volt rá nagyon sok pénz is, nem? Hirtelen Apáti Bence cége véletlenül kapott erre pénzt. Tehát nyilván most úgy sem, mint hogyha ez valami fiatalos kezdeményezés lenne, mint hogyha lenne bármi organikus kezdeményezés még a Fidesz házatáján. Na mindegy. Hát igen. Igen, itt ez az aláírás gyűjtés, amit bárki bárhányszor aláírhat bármilyen kamu névvel vagy e-mail címmel, ugye, akkor ezt még futtatják. Az Orbán vajon a saját e-mail címét adta meg? Igen, Orbán Kukac Viktor Orbán Viktor. Orbán Viktor.hu. Majd ne lepődjél meg. Tényleg megnézted? Majd meglátjuk. De most éppen ez mi is, itt nézd, összödi beszéd óta nem volt ekkora botrány Magyarországon, a MNB botrányra gondolnak, hogy melyikre, de hogy igen, a Kollár Kingára, hogy ez nem érzik, hogy ez kifulladt már most. És még mindig úgy csinálják, mint hogyha ez tényleg egy összödi beszéd szintű dolog lenne, és még mindig aláírás gyűjtenek, tüntetnek, kétharmados többsége, ez még mindig nagyon furcsa világban vannak, de nézzük, a Orbán Viktor életében először kezébe kapott egy iPad-et, úgyhogy nézzük, hogy mennyire sikerül ezt kezelnie. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom munkája fontos, örülök, hogy én is csatlakozhattam, mert olyan dolgok történnek manapság a világban, leginkább persze Brüsszel. Nem szeretne izét kapni, nem pipálta be. Orbán Viktor kukac, orbánviktor.hu valóban. De azt írta, hogy nem szeretne hírlevelet kapni, ezt nem pipálta be. Hogy lehet ilyen? Orbán Viktor. Hogy aztán egy pillanatra láttam, csak de úgy tűnt, hogy a középsőt nem pipálta be. Írjuk alá ezt a propagandisták által összeállított dolgot, amit akárhányan aláírhatnak, és semmi hatása nincs. Aláírtuk, hogy Kollár Kingát nem szeretjük, mert tiszás. Oké. És akkor most mi lesz? Hát azt miért mondta, fontos, hogy ezt... azt mondta, amit nem azt, amit ő, tehát amit a propaganda mond, hanem valami mást, és ezért ez egy botrány. És nézd, és ez a szegény, megrottyant öreg ember már tényleg idején ennek pihenni. Most tényleg el kéne hinnem, hogy most ez nagyon fontos. Azt most alá kell írni, ez nagyon fontos, mert ez az aláírás, hogyha lesz benne 100 000 aláírás, akkor ha lesz valami, akkor nagyon csúnyán nézünk a Kollár Kingára. Vagy mi? Nem tudom, mert főleg, hogyha a Tiszapártnak a... azt mondják, hogy ki tudja, hogy hány ember írhatta azt is alá, vagy hány ember vehetett részt abba a konzultációba. De nyilván azóta nem vitatják, hogy ki jött, hogy az emberek nem utasítják el Ukrajna EU csatlakozását, ahogy 3 éve Orbán Viktor is ugyanígy nem utasította el. Így ezek után már akkor próbálják ezt felhasználni, de ez tényleg azért elég gyenge Ukrajna mentén meghatározni magát egy magyar embernek, hogy én azzal értek egyet, aki egyetért velem Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának a tekintetében. Nem pedig azzal, aki mondjuk úgy határozza meg magát, hogy mondjuk, tehát itt van ez az ország, így összerakjuk közös pénzünket, és akkor abból szeretnénk valamit megvalósítani, hogy itt jó ország legyen, mondjuk ez egy jó ország legyen, itt mindenki jól tudjon élni, boldogak legyünk, és ne lopják el az emberek a közös javainkat, és akkor azt mondjuk, hogy inkább ne lopjanak az emberek Magyarországon egymástól. Azt gondolod, hogy fontosabb kérdés ez, az ukrajnásnál? Azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, hogy Ukrajna csatlakozik az Európai Unióhoz. Még sokkal fontosabb kérdés, hogy vajon, ha bemész a kórházba, ellátnak-e, hogy kap-e bölcsödei, óvodai, iskolai helyet a gyermeked, megfelelőt kap-e, az, hogy mondjuk van-e munkád, választhatsz a munkahelyek közül, hogy hova mész dolgozni, vagy el tudsz menni egy munkaerő közvetítőn keresztül egy darab akkumulátorgyárba, ahol aztán rosszul leszel a különböző mérges gázoktól, de csak addig leszel rosszul, amíg ki nem túl a munkahelyedről. Egy vendégmunkás, aki kisemmizve 2 évet dolgozik itt Magyarországon, és aztán 0 yuannal, donggal hazatérhet az országba, ahonnan eljött ide, amiért fizetett, hogy itt dolgozhasson. Hát kétféle ország lehet ebből, nem? És valószínűleg nem azon múlik, hogy milyen ország lesz ez, hogy Ukrajna csatlakozik-e. Amellett, hogy nem vitatom, hogy vannak kérdések, amik felmerülnek Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban, amiket meg lehet oldani, és meg kell oldani. De attól még az, hogy ez az ország ez ennyire szarul áll, ennyi tekintetben, az mégis egy kicsit számomra fontosabb kérdésnek tűnik. És nagyon sajnálom, hogy Orbán Viktor ezzel elfelejt foglalkozni, már főleg azért bánom ezt nagyon, mert hát ő az, akit megbíztunk ezzel, hogy foglalkozzon ezzel. Ez a legfontosabb oka. Hát nem lett mindent amúgy. Most ez nagyon fontos. Itt van például Kollár Kinga ügye. Hát ez is egy fontos. Mások dolga, akik azért dolgoznak Brüsszelben, hogy Magyarországnak ne sikerüljön, hogy Magyarország gazdasága ne legyen sikeres. Szerintem ez megy annélkül is, hogy bármit csinálnának, mert láthatom, megy nektek ez így is. Hát akkor igaza van a Magyar Péternek, amikor azt mondta, hogy az EP-ben senki nem csinál semmit, mert nem kell semmit se csinálni ehhez, hogy bedőljön a magyar gazdaság. Hát úgy tűnik, igen, mert még nem sok dolgot csináltak, ami a tisztások most milyen hatással vannak a magyar gazdaságra. Nem hallod? Hát, úgy, hát bedöntik a magyar gazdaságot. Jó, de így megkérdezem arra, de hogy hogyan? Úgy, hogy azt mondja, hogy Magyarország nem kapott pénzt, és ez pedig rossz a magyar gazdaságnak. Ja, az igaz. A közszolgáltatások színvonala ne javuljon, ne tudjunk felújítani 50 kórházat. Ja, Istenem, ez fantasztikus, hogy már ő is ezt nyomja, hogy már a Tisza hibája. Viktor, hogy vegyelek így komolyan, mint felnőtt? felnőtt embert, hogy így teliszelje a fröcsögödő barom propagandádat. Ilyenkor nem szégyeli magát, nem már rég nem túl vagyunk, de hogy ilyenkor ő ezt annyira komolytalan egy felnőtt embert, ezt a ostobasága, hogy folyik ki a száján, és akkor vegyem komolyan, mint vezetőt, mint a legfőbb vezetőnket, és akkor jaj, Orbán Viktor komor felnőtt ember a vezetőnk, és aztán nézem, és így folyik a szájából a fos. És akkor így, ne haragudjon uram, hogyha nem folyna a fos a szájából, kicsit könnyebben komolyan venném, mint az én vezetőmet. Utakat, hidakat vagy vasutat építeni, miközben itt Magyarországon emberek milliói dolgoznak azért, hogy mindez sikerüljön. Ez felháborító, ideje, hogy felemeljük a hangunkat, töltsék ki minél többen a Nemzeti Ellenállás Mozgalom petícióját. Amúgy teljesen egyetértenék vele, hogyha az ki lenne cserélve, hogy az ország vezetői hogyan dolgoznak azon, hogy föl legyenek újítva kórházak, infrastruktúra. Teljesen egyetértenék vele. Ki is töltenék egy olyan petíciót, ami arra kötelezni a kormányt, hogy a magyar emberek érdekeit vegyék legelsősorban tekintetbe, és úgy kormányozzanak. Például ne lehessen kitalicskázni 5-600 vagy lehet, hogy 1500 milliárd forintot alapítványokból, hogy ne lehessen előbb megvenni 1200 milliárdért a repteret, 750 milliárdért a Tiborcz István irodaépületeit, amiket elfelejtett úgy megépíteni, hogy azokat el is lehessen adni. Ezekre előbb költsünk, mint arra, hogy felújítsunk 50 kórházat. Én erre szeretném kötelezni a mindenkori magyar kormányt. Nem érdekel, ki van kormányon, a Tiborcz Pista 750 milliárdja legyen a fontosabb. És az EU az rossz, ami nélkül láthatóan az EU-s pénzek nélkül viszont semmit nem tudunk megcsinálni, hát amit így beismernek. Sajnos úgy tűnik. Az a rengeteg baromi sok adó, amit befizetünk, világbajnok áfa, az nem elég semmire. Semmire nem elég. Hát mert nem költesz elege. Hát igen, mert nincs miből, de hogy nem tudom, szegény, és azon gondolkozom, hogy Orbánék biztos, amikor 15 éve átvették a hatalmat, vagy amikor még 89-90-ben, amikor így tényleg így még lángoló szívű emberként azt mondták, hogy most vágyják ezt a rendszert, óriási szembeköpése az a szintű hülyének nézése az embereknek, hogy tényleg már csak a legostobább, primitívebb, félretájékoztatott emberek hiszik el ezeket, amit mond, és már csak bennük bízhatnak, hogy őket még a végletekig kihergelik belőlük az összes szavazatot, és már tényleg mindenki hülyének van nézve, teljesen. Csak két agysejtjed van, már érzed, hogy bazeg, te hülyének vagyunk nézve. És tényleg nem tudom, hogy milyen szinten kellene, aki még nem érzi ezt, hogy egyszerűen itt már nem szégyellik magukat. Én annyira szégyelném magam, hogy felnőttként. Biztos, hogy nem szégyellik. Hogy magukat. Már nem az van, hogy most itt egy világnézet, ott egy világnézet, hanem már bevallottan a legtájékozatlanabb sötétségben tartott emberekre tudunk tájékozódni. Bárki, akinek van egy kis esze, tudja, hogy hazudunk non-stop, mindenkit átbasszunk, erkölcsileg már mindent alulmúltunk, és még majd lesz erre még példama. De hogy itt tartunk, hogy figyelj, ti, akiknek van két, hogy hagyjatok most már, ránk ne figyeljetek, már látok, már nem érdekeltek. De még keresem azt, aki hát, ha még meghallgatja a hazugságomat. Ráadásul nem csak erről van szó, tehát itt nem, én nem értek egyet azzal, hogy ugye sötétben tartott gombák kizárólag, akik rájuk szavaznak, hanem nagyon sok ember rezonál néhány egyszerű üzenettel. Az, hogy akkor itt meg kell védeni a hazát, és akkor kreálunk egy jelenségképet, és ahogy mondjuk volt a Soros György kampány, annak is volt egy valamilyen igazságmagja, amire ráépítették azt a nem valóságot, amit ugye nyomtak az emberek torkán, hogy most ezért muszáj ellenállni a Soros Györgynek, mert hogy mennyire gonosz, meg ugye micsoda, hogy megölni az anyját, meg ilyenek. És akkor ugyanúgy mostam, ugye Telexen jött ki nem olyan rég egy videó, ami például a nyugdíj reformmal kapcsolatos hamis állításait a kormánynak gyűjti össze. Ugye azzal kapcsolatban, hogy Brüsszel eltörölni a 13. havi nyugdíjat, amiről soha nem került szóba, de ez nem akadályozta meg Orbán Viktort, hogy ment be egy gyűlésre, és akkor elmondta, hogy itt most azt kell megakadályoznunk, hogy a 13. havi nyugdíjt eltöröljék, bement, egy szó nem esett a 13. havi nyugdíjról, mindent megszavazott Orbán Viktor, kijött, megvédtük a 13. havi nyugdíjat. Azt is mondhatná, hogy a negyedik piramis háborúk most kezdődnek el, jönnek az Anunnakik, és ki fogják írtani a magyarságot a Szentkárpát-medencében, hogyha nem rászavazunk. Ja, majd még és fél akkor éven belül ez is előkerül. Jó, itt a repülő szőnyegén az Orbán Viktor kirepült a piramisok elé, és akkor megölte az Anunnakikat, és most már minden rendben van. várom a negyedik piramis háborúkról szóló beszámolóját Orbán Viktornak. Ez pedig egész egyszerűen... magazint kell majd erősítésnek hívni már nem sokára. Lehet, hogy eljutunk. De én nagyon adnám. Olyan szempontból, hogy ez biztos, hogy a történelem könyvekbe bekerülni, olyan szempontból pedig igazából sokkal jobb lenne, hogyha már most elköszönnénk egymástól Orbán Viktorral, haza menne pihengetni, ahogy te is szoktad mondani, egy kicsit unokázni, majd erre is látunk példát. De hát nem e felé megyünk. Igen, úgy tűnik. És szóval tudom ajánlani azt a Telex videót, nézzétek meg, hogy hogyan állítanak valami teljes valótlanságot. És, hát ez sose zavarta őket, a valóság. Most... Igen, és ez nem azt jelenti, hogy az embereknek két agysejtje van, szerintem ezek az emberek inkább, ugye, amit már beszéltünk, hogy vagy túlságosan investáltak abba, hogy nem lehet, hogy ennyi ideig tartottak fönn egy ilyen korrupt, ilyen semmit a hazájáért meg nem tevő rendszert, hanem nyilván ők voltak a jók. Hát nem lehet, hogy ők végig a rosszak voltak, végig a rossz oldalt támogatták, végig a birodalmat, ugye, ahogy Orbán Viktor szereti mondani. Végig a birodalmat támogatták, és nem pedig a jó szívű lázadókat, a fényes tekintetű lázadókat. Ebből nehéz biztosan átállni. És ehhez tájékozódni kell, és eléggé nehezen lenyelhető igazságokat kell hát megemészteni. Viszont hát ez lesz mindenkinek a dolga, aki esetleg eddig, hát még nem kiábrándult Fidesz szavazó, de csak azért nem, mert nem hajlandó megnézni, hogy mit csinál a Fidesz. Én ehhez jó szerencsét kívánok nekik. Hát ennek föl kell ébredni, fel kell nőni, el kell hagyni a gyermekkort. Orbán édes apátok nem fog mindig ott állni mellettetek. Mi van még? Nézd, miért vállalt még felelősséget most a kormány? Takács Péter szerint a mentőállamosok felújítása is Magyar Péter és Brüsszel miatt csúszik, igen. Hát csak a szokásos, jó, csak a szoki. Még az is. Takács Péter szerint... Aki ugye felelős ezért, hogy ezek meg legyenek csinálva. Igen, 8,1 milliárdos fejlesztés nem tud megvalósulni, elképesztő. Kollár Kinga, hogy visszafogja ezt is? Hát ugye, tehát 8,5 milliárd mondjuk a... Éppen hozták volna át, és a Kollár Kinga kitépte a kezükbe. Hát ugye ez, sajnos ez a pénz, ez muszáj volt, hogy himnusz emlékparkra menjen. Igen. Sajnos ez nem tudott volna mentőállomás felújításra. Hát, az megvalósult a himnusz emlékpark, hogy leállították, mert most még arra sincs pénz. Kicsit ezek ki vagyunk fogyva, ha jól tudom. Hát ne viccelj már, pont a himnusz emlékparkot nem valósítanák meg. Jó, jogosan mondj. Még idén is posztoltak erről. 8,5 milliárd lesz a himnusz emlékpark? Jó, hát mehetett volna a mentőállomások felújítására is, de hát azért a himnusz ez azért egy fontosabb dolog. Kiírták a tervpályázatot 35 millió forint összdíjazással. De... Az csak a terv? Terv. A terv 35 millió, ez nem olyan rossz. Ez legalább nem 8,5 milliárd az is. Én elvállalom, 10 milliót kiadom valakinek, 25 millió ott is van. 35 ér, én magam megcsinálom, ne viccelj. Én magam megtanulom azt a programot, amiben meg kell csinálni, csak sajnos... Melyikre gondolsz, a papír és ceruzára? Igen, de valószínűleg olyanok a feltételek, hogy valamiért csak egy cég felel meg ennek az egésznek. Titkos is a pályázat. Ja, hát nyilván. A himnusz az egy titkos dolognak kell lennie. Mondjátok el senki. Hát a Kunesz Zsombor közben arról beszélt, hogy nem ez az egyetlen probléma Magyarországon az egészségügyben, hanem sokkal inkább például a tartozás állománya. Igen, ezt már felhozták. Hát, itt kell ezzel baszogatni Ugye? Hát ezt is már nem tegnap mondta a Kunesz Zsombor, aki ugye hát mindig itt hergel a kormányzat remek intézkedései. Pártunk és kormányunk csodálatos intézkedései ellen, ugyanis hát arról beszél, hogy mennyi a tartozása az egészségügynek. Az az érdekes, hogy ugye mindig hallunk erről, hogy iszonyú, na már ezt bezárom, mert elegem van ezekből az emberekből. Írogatnak a kamu profilodnak. Szóval ugye hozzászokhattunk, hogy minden évben van egy kis probléma a kórházak tartozásaival, és hát aztán pedig ugye, hát ki kell mentenie a kórházakat a kormányzatnak, aminek nyilván semmi köze ahhoz, hogy alul van finanszírozva, hanem a kórházak gondolom elherdálják a pénzt. Hát ahogy láthattuk, valószínűleg szemetes zsákra, és hát nem tudom, arra néhány guriga WC papírra, ami a raktárakban viszont nagyon sok WC papírra látott. Neki biztos van a WC-jében. Csak hogy hoz nem, magának. Külön WC-je van. Lehet, hogy hoz magának. Nincsen ilyenekre pénz. Tehát még egyszer, írja Kunesz Zsombor, a magyarországi összes költségvetési oktatási szervezetek tartozásának a 3/4-ét az egészségügyhöz tartozó intézmények halmozták fel, és ez március végére már közel 40 milliárdra rúg az egyetemek nélkül. Mindezt úgy sikerült összehozni, hogy pont az adósságok lefaragása érdekében ebben az évben plusz 150 milliárd forintot toltak be az egészségügy költségvetésébe, azaz havi 12,5 milliárddal többet tud a rendszer költeni, mint tavaly. Ami amúgy ez jó is, ugye Magyar Péter inkább 500 milliárdról beszél, ami hiányzik, azzal lehet, hogy már ez ki is jönne, de hát ez még mindig az, hogy a minimumot össze lehessen rakni. Ezt nem képes az egyetlen kormányzó képes erő összerakni. Ez egy szomorú történet. Hát mert ez előfordul mindenkivel. Persze, de szerencsére Aszódon sikerült megmenteni a helyi mentősöket, úgyhogy ott az egészségügyel minden rendben van, ugyanis Aszód? Urbán Zoltán László átadta két kukát? Ezt most jól látom? Stvorec Viktor két darab kukát vitt az aszódi mentőállomásra, hogy kifejezze hádáját és megbecsülését a mindennapi áldozatos munkáért. De a kukákat azt nem is pénzért kell venni amúgy, nem? Mi? Hát, dehogy nem. De úgy van, hogy azt kapsz egyet. Én mondjuk vettem egy nagyobbat, és azt akkor újra kellett engedélyeztetni kellett? Igen, csak gondolom, hogy tényleg kukát ezt venni kell. Csak ugye megszoktad, hogyha mondjuk valahol költözött, már van egy kuka, azt nem szokták elvinni az emberek. Nem viszik magukkal a koszos kukájukat. De így azt gondolnám, hogy egyfelől, hát ez mi? Ez két darab kuka. Mi, eddig mibe rakták a szemetet? Hát ez az, nem volt kukájuk a mentősöknek a mentőállomáson, ez volt biztos a probléma. Nem volt kukájuk. Hát gondolom nem csak kukájuk nincsen, biztosan van más is, de ők egyeztettek a mentőállomással, és akkor vittek két kukát. Hiányolom a nemzeti színű szalagot, amit átvágnak. Két kukát. Rögtön két kuka. Kettőt. Nem igen. Csak egyet. És így hú, azért mentősként azt mondom, hogy micsoda megbesülés. Végre van kuka, ami alapnak kéne lenni. Mi lesz a következő jövőre, hogy bevezetik a vizet oda, és akkor azt a mindenit, bevezették a vizet. Aztán utána az áramot is bevezetik. Jó, hogy nem izé visznek nekik mentőautót, mert addig gyalog kellett kimenni. De hát... ajándékot, de itt le is írja, egyik igen. Barátommal ajándékot vittünk aszódi mentőállomásra, hogy kifejezzük a hálánkat és megbecsülésünket a mindennapi áldozatos munkájukért. Előzetesen felmértük a szükségleteket, számunkra nem volt kérdés, hogy beálljunk azoknak a táborába, akik felajánlásukkal, vagy akár egy gesztussal is, de segítik az aszódi mentőállomás munkáját. Amúgy, tehát ez tényleg jó, az jó, hogyha nem valaki... néz ki jól. De jó, hogyha valaki nem segíti. Néz ki jól, akkor is egy két kuka volt, ez na jó, hát jó. Így tegyen jót az ember, ugye utána ugye? Még nyugatunk rá, persze. Yeah. De hogy itt még fotók is készültek, meg ilyen propaganda anyag abból, hogy vittek két kukát. Legalább ezt is felírhatjuk, hogyha itt van a Júli, mehet kis rajzocskákba két kuka átadás. Szerintem lesz még ennél érdekesebb. Valószínűleg jönnek újra majd a pad, zebra, elültetett fa, kinőtt virág, lenyírt fű átadások. Még valószínűleg ilyenek is jöhetnek. Nem tudom, ezt a kukát le lehet-e alulmulni, de... Igazából kedvesen nem volt kukájuk, akkor biztos örülni. Jó, van ez így. Viszont Hatházi megint elkalandozott méghozzá Szijjártó Péter, hát nem is tudom, lakására virtuálisan. Szijjártó Péter és a családjának néhány kiadásáról posztolgat Hatházi Ákos, mégpedig... Megint nem hagyja békén a politikusokat. Igen. Hát vannak például 3 milliós lámpák. 3 milliós lámpa? 90 ezer forintos csúnya póló. De mi ez a lámpa, hogy 3? Lehet, hogy hangszóró is, nem? Ja, hangszóró. Igen. Na, 3 millió egy hangszóró ér, hát jó, hát ez a póló 90 ezer ér egy póló, hát ahhoz, mert nem egy jó minőségű póló, ami nem megy össze, az ez biztos drága. Hát de 90 ezer? Hát igen, az talán jó, de azért ő külügyminiszter. Hát igen, és az a gond, hogy néha ilyenbe jár a mi nevünkben tárgyalni, ja, ez is egy probléma. Amúgy ezt nem tudom, miért egy eset kellett választani ott a Hatházinak, most így nem tudom, ez mit sejtett, hogy... Az dobta fel először. Ja. Ez a cipő, ez 400 ezer forint, és hogyha még léptetsz egyet, ez pedig a kedves nejém van, amikor Szijjártó Péter ott nagyon ügyesen focizik a Honvédban, mikor megyünk már el együtt focizni, miniszter úr. Mikor jön már ki a Brunner? 400 ezer forint focizni? Egy cipőért, hát ez... Ez sok. Nem kevés. De hát mégiscsak külügyminiszter, azért lehet, mi? Hogy ők egy jól élnek, viszonylag nagyon jól élnek, azért, hogy 400 ezerért vegyél cipőt, az nagyon jól kell élni, de hogy egyszer ezt egy ilyen kerek 10.-20. házassági évfordulóra, ez volt évek óta vágya a feleségnek, azt mondom, hogy rendben van, de valószínűleg ennél inkább arról van szó, hogy ez az egyik, és ez egy hétköznapi kiadásuk amúgy. Szijjártó feleségéről az RTL-re hivatkozva írja a Hatházi, hogy van egy belső építés szettel foglalkozó cége, uh-huh. ami a semmiből indulva honlap és telefonszám nélkül ért el milliárdos bevételeket, hát. És csak 2023-ban félmilliárdos osztalékot fizetett ki. Hát abból kijön. Hát abból azért, ha félmilliárdos osztalékod van egy évben. Ilyenek ezek a neres feleségcégek, mint a Rogánnének van az a honlap, amit senki se látogat, és The World News. The World News, és egy milliárdos osztalékot szoktak kivenni belőle. Igen, a Rogán volt feleség. Ezt az egy videót többen nézik meg majd, mint azt egész évben azt a honlapot. És még sincs egy milliárd forintos osztaléka ennek még, a cégnek. Hát nem bevételese. Nem, hogy osztaléka, bazzek. Az az osztalék, az már csak a nyereségből van. Jó, de az az igazság, hogy a nyeresége is valami 1,1-2-3, szóval nagyon hatékonyan működik. Hát hatékonyan működik, mert van valószínűleg egy fél alkalmazott, aki néha oda befügg egy ChatGPT cikket, és valahogy ele van árasztva állami hirdetéssel. Na például ilyenkor is azért ezek nem néznek ki jól, amikor van egy ilyen honlapot, hogy csak hogy ne legyen teljesen pénzmosás, és akkor oda öntjük az állami hirdetéseket egy honlapra, amit csak te látogatsz, vagy az az ember, aki felrakja a ChatGPT híreket, és közben meg a másik politikus meg egy kukát kell, hogy ajándékba vigyen a mentőállomásra, akkor az azért nem néz ki jól. Nem néz ki jól. Nem kizárólag a Szijjártóéknál alakult így a helyzet, hogy véletlenül nagyon drága dolgok kerültek a környezetükbe, hanem van még valaki, akinek a repülő rajt az nagyon is bejött, akinek igenis érződik a gazdasági fellendülés az életszínvonalán. Itt van Mészáros Lőrinc, akit sikerült egy Ferrari-ban lefényképezni. Itt vannak a képek. A piros, az csak példa, ez egy kék Ferrari, csak jó. Hogy tisztázzuk. Az olcsóbb, nem? Nem tudom. Nem, 180... nem szoktam nézegetni. 188 millió, hát én 200 millió körül van ez a Ferrari, figyelj, ez nem olcsó. 140-180 millió, hát nem, azért ne túlozd már, hogy 200 körül. Olyan drága egy kocsi, de ez valami akkor ilyen régi, nagyon nem, klasszik. Új. Ilyen drága egy új Ferrari? De ilyen, mi? Vagy ilyen olcsó. Vagy ilyen olcsó, ki tudja, ez egy befektetés. Az mondja a hatházi, hogy lassan több a Ferrari felcsúton, mint Monakóban. Ez tényleg milyen világ ez? Nézd meg, ott ül a Mészáros. Ott gurul a Mészáros. Ez a legjobb kép, nézd ezt a hátteret vele. Omlik össze az ország, de Mészáros ül a Ferrari-ban. Ezt kéne plakátra rakni, nem a Magyar Péter mémeket. Tényleg mi az a Monáriában épült vasútállomás épület, ami omlik össze? És ott gurul előtt a Ferrari-ban a Mészáros Lőrinc. De kiderült, Ádám. Aki egy képben az ország. Hatházi Ákos, fake news. Fake news? Fake news, ugyanis, hogyha jobban megnézed, nem Mészáros Lőrinc vezeti azt az autót. Ez a következő? Igen. Hanem Bárkonyi Andra! De hát ez Mészáros Lőrinc. Igen, de mögött ott van Bárkonyi Andra. Ja. Ja, jó van, hát neki meg persze, hogy van, mert ilyen jó pozíciókban van a TV2-nél, ami teljesen önnelőből érte. Persze. Amúgy a Gulyás Gergő volt valami Mandiner Presszóba, vagy nem tudom, és akkor ott is itt magyaráz erről, hogy a gazdagsággal semmi probléma nincs. Ugye ezt mindenki el szokta ilyenkor mondani, hogy persze a gazdagsággal semmi probléma nincs. A hatházi abban a kontextusban szokta elmondani, hogyha valaki meggazdagszik a képességei, a tudása, a befektetései révén, vagy hát beleszületik egy gazdag családba, hát ez, figyelj, a világ az így működik, ezzel semmi probléma nincs. Sőt, valakinek gazdag az ízlése, nem vesz probléma magának, ezzel is, de az már inkább a messzebb vezetés, ilyen társadalmi. Hát az, hogy ennyire nyílik a társadalmi oldó, igen, azzal kapcsolatban van probléma. De önmagában az, hogy valaki gazdag, a hatházi az ezt emeli ki, hogy van ez a piaci alapon meggazdagodásnak a lehetősége. A Gulyás Gergő pedig azt mondja, hogy ezzel nincsen gond, amíg az a gazdag ember az a társadalomnak visszaad, tehát munkát biztosít például embereknek, vagy adakozik például ugye 1300 milliárd forintjából 100 milliót mondjuk, vagy 1 milliárdot, ne adj Isten, összesen egy évben, akkor ott minden rendben van. És ez az érdekes, hogy a Gulyás Gergő tényleg ebbe a földesúr mentalitásba van beszorulva, hogy akkor az, hogy valaki így meggazdagszik, ráadásul ugye állami tendereken, amiket érdekes módon mindig ő nyer meg, valami koncesziókon, amit 35 évre megkap ő, hogy akkor ő kezelheti majd az autópályadíjakat. Érdekes. És ennek az ára az, hogy adjon vissza a társadalomnak valamennyit, adjon munkát. Ezt a nyomorult feudális hozzáállást, ez szerintem ez annyira kínos, annyira szánalmas, és erre én nem tudom, hogy a demokráciában hogy lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy ez a feudális hozzáállás, ezt szeretném, így behúzom az X-et, feudális hozzá, ez remek. Én szeretnék így a földet turni, mint mint a Monty Pythonba, és akkor a bőrsapkámba így beleharapni egy almára. Arra nem gondoltak, hogy ha mondjuk nem egy ilyen borzalmas korrupt túlárazott dolgok lennének, és mondjuk ugyanennyi pénzből kétszer annyi dolgot meg lehetne csinálni, az még jobb lenne a társadalomnak. Nem az, hogy visszaosztanak. Hogy borzalmas felülárazott dolgok után visszaosztanak valamennyit, hanem mondjuk a kis vállalkozásokba menne a pénz, mondjuk fel annyiba kerülnének a dolgok, és akkor kétszer annyi dologra lenne pénz. Nem, az nem jó. Pofátlanul meggazdagodnak állami pénzen emberek, egy kicsit adakozzanak. Gulyás Gergő ennyit vár el. Hát akkor a Gyurcsánynál mi bajuk volt? Ott pedig még nem is voltak ilyen pofátlan meggazdagodások, sőt, ő már az előtt is gazdag volt. Na, de jó, azt ne bontogassuk ki. De nem vette fel a fizetését, akkor Gyurcsánynál sincs baja szerint. Ne bontogassuk ki, hogy Gyurcsány hogy gazdagodott meg, de az, hogy nem vette fel a miniszterelnöki fizetését, ennyivel kevesebbe került, mint Orbán Viktor. Hát csak akkor még tudták a luxus baloldalt mondani, érdekes mondani. Ma pedig többe kerül egy repülőútja a Szijjártónak a szalámi szendvicsekkel, mint akkoriban az a bizonyos Balatonparti, vagy hol volt ez a párt rendezvény, ahol felháborodott a Fidesz, hogy milyen drága kajákat esznek az MSZP-s. Most már felháborodnak, milyen olcsó. Nem értenék. Nem értenék. Hogy hoztátok ki? Kit bíztatok meg? Kinek az embere? Jó, van ez így. Viszont... ami biztos, hogy 2025 még nem veszett el, továbbra is egy nagyon jó évre számít Orbán Viktor. Én egyelőre én is amúgy azt mondom, hogy jó évre számítok. Úgy fogom... Főleg, hogy nézem a közvélemény kutatásokat, de... 26-án még jobb. Igen. De igen, hát ez az örök optimizmusa, ami miatt szeretjük az Orbán Viktort, minden nem lesz. Engem megnyugtatott. Eddig naív is. Ember? Nem. Nem, hanem optimista. Na jó, mondjuk jellemzően ugye azt mondták, hogy jó év lesz a következő, meg az idei is, már mint az elmúlt 3 évben. Mindegyik erre azt mondták, nem? Nem mindig jött be. Nem mindig jött be. Azt mondta a miniszterelnök, hogy 2025-re kitűzött céljainkat elérjük, akkor is a cigány gyerekek potyognak az égből. Ezt mondta? Igen, akkor is a cigány gyerekek potyognak az égből. Ezt mondta, hogy cigány gyerekek potyognak az égből. Igen. Vagy kalapács. Nagyon jó év lesz. Reméljük, hogy senki nem potyog sehonnan. Igen. Főleg ablakból emberek. Ha cigány gyerekek potyognának az égből, legalább nem kéne külföldi munkaállalókat behozni, nem? Meg szerintem akkor, így is van épp elég legalább... ember, akit be lehetne csatornázni a kifehérített munkaerőpiacra. A szürke munkaerőpiacról. Hogy a magyar, szóval, hogyha csak gyerekek potyognának az égből, akkor lehet, hogy... Lehet, hogy a Novák Katalin is ezt célozza. Azt fogja mondani a Novák Katalin, hogy ha cigány gyerekek potyognak az égből, az az utolsó esély. Erre várunk. Más már nincs. Mindent kipróbáltunk. Hogy a termékenység irányát valahogy fölhúzzuk. Igen, most már csak a cigány gyerekek potyoghatnak az égből, az ment meg minket. Csodálatos. Megint tüntetett a hatházi, már megint a parlament előtt volt május 1-én tüntetés, és hát elindultak a Lánchídon keresztül a Momentumos képviselők, hogy fölmenjenek a Karmelitába. Hát nem sikerült, a rendőrök lezárták a Lánchidat, úgyhogy felsétálni se tudtak a Karmelitához a járdán, nemhogy a úton. Hát látom, hogy nagyon sokan ezt nagyon kontraproduktívnak érzékelik ezeket a tüntetéseket, de én meg ezzel kapcsolatban én mindenképpen akarom mondani, hogy azért ezt ne feledjük el, hogy itt tényleg nem egyedül a Pride-ról van szó, hanem itt arról is szó van, hogy a gyülekezési szabadságunkat, a jogainkat nyírbálják meg. Nyilván azzal érvelni, hogy a köszönöm sértés miatt be lehet tiltani a Pride-ot, az egy teljesen érthető dolog, hogy a köszönmérem sértés az ne legyen mindenféle tüntetéseken vagy felvonulásokon, de ez eddig is... Nem? Igen, ez eddig is benne volt a jogszabályi környezetben, ezt eddig se lehetett, úgyhogy ezt akár be is lehet tartatni, és akkor működhet minden normálisan. Az, hogy ez a hídfoglalás egy jó módszere, ezzel lehet vitatkozni, az viszont, hogy a hatalom ezt úgy próbálja megakadályozni, hogy emberek tüntessenek és kifejezzék a véleményüket, hogy most már akkor nem csak pénzbüntetés járjon a tüntetésekért, vagy hát a tüntetések után azért, hogy a forgalmat akadályozod, hanem akár börtönbüntetés is lehessen. Börtönbüntetés? Ez viszont egy új szint, igen. Mm. És ez megint egy lépés egy olyan ország felé, ami hát, ami felé nem biztos, hogy mennünk kéne. Az, hogy a különböző szabadság jogainkat visszanyírválják, ez ellen igenis ki lehet, és ki kell állni. És aki kiáll ez ellen, azt én nem hiszem, hogy annak a kinevetése meg a kifigurázása a megfelelő dolog. Az, hogy hogyan kell kiállni ez ellen, Az igen, az lehet egy kérdés, és szerintem ezen érdemes is mindannyiunknak elgondolkodni, mert annyi lehetőség van. Én azt se értem, hogy például most akkor a Pride-on meg lehet tartani azt anélkül is, hogy a hatóságok feltétlenül engedélyeznék, tehát el lehet vonulgatni, lehet róla beszélni más platformokon, ellen lehet állni a hatalomnak egészen más módszerekkel is, mint ahogy ez most történik a parlamentből kitiltott képviselők esetében, ami amúgy, ugye, megint csak ezeket az embereket megválasztottuk, mint ahogy amúgy a Fideszt is, gratulálok, de ezek az emberek meg vannak válaszva, úgy lennének ott a parlamentben, és ki vannak tiltva onnan. Ezt mind-mind érdemes értékelni, és mind-mind érdemes átégetni magunkon. Mindannyiunknak érdemes felkészülni erre, hogy lehetnek még olyan események, amik tovább fogják nyírbálni a szabadságjogainkat. Ezzel kapcsolatban szerintem nem lehet engedni. Nem lehet azt mondani, hogy akkor jó, persze, hát akkor enyeljük ezt meg ezért, akkor most ezeket a tüntetéseket betiltották, azokat a tüntetéseket betiltották, ezt a felvonulást betiltották. Erről nem lehet beszélni, arról nem lehet beszélni, ugye a drogok kapcsán nem lehet még semlegesen se beszélni majd a drogokról. Ezek olyan dolgok, amiket, hogyha nem próbálunk megállítani, akkor majd utána ott fogunk állni, hogy na hát, hogy kerülhettünk egy ilyen világba, és nem azok lesznek a hibások, akik legalább kimentek tüntetni, és megpróbálták kifejezni az ellenérzésüket ezzel szemben. Nem ő miattuk nem sikerült ezt megakadályozni, hogyha nem sikerült. De ettől függetlenül mondom, arról meg érdemes beszélni, és ez lenne a lényeg, hogy érdemes beszélni, hogy hogyan lehet ellenállni ennek, és szerintem gondolkozzatok ti is rajta, szerintem mindenkinek lehetnek ugyanúgy remek ötletei, attól, hogy a Hatházi Ákosnak meg a Momentumnak ez az ötlete, attól nektek még lehet remek ötletetek, és leírhatjátok a barátaitoknak, különböző fórumokon leírhatjátok itt kommentekbe, hogy nektek milyen gondolatotok van, hogy hogyan lehetne ellenállni ezeknek az új intézkedéseknek, hogyan lehetne kifejezni az ellenállást, hogyan lehetne másokat cselekvésre bírni, mert ez a kulcsa annak, hogy a hatalom visszakozzon ezektől a dolgoktól. Mert ők egészen addig, amíg azt látják, hogy mindent meg lehet csinálni, addig mindent meg fognak csinálni. A kiállás az rohadtul fontos. Figyeljük az eseményeket, és ne hagyjuk, hogy elhallgattassanak minket. Ez a lényeg. Baszogat minket a Mencer Tamás. Mi? Miért baszogatna minket a Mencer Tamás? Elmentünk a Mencer Tamás Venti... soha nem szokott felszólalni semmilyen válhatatlan dologban. Igen, elmentünk a 21 Pilots koncertre, és aztán meg ezt kellett reggel olvasnunk reggelinél. A Mandiner is írt egy remek cikket rólunk. Egy jó cikket írt a Mandiner? Ahhoz el kellene olvasnom. Én elolvastam. A Jól van ez így műsorvezetői is keményen belálltak Jakubcsekbe. Nagy Ádám szerint még Pumpet Gabó is több kockázatot vállal, mint Jakubcsek, aki lemondta szereplését egy női konferencián, amelyen Magyar Péter is felszólalt volna. Hát figyelj, a Pumped az biztos, hogy többet vállal, amúgy a legtöbb celebnél a Pumped Gabó többet vállal, mert kiáll dolgokért. Ez érdekes, hogy mi alapján választják ki, hogy mit hoznak le, egy Jól van ez ígyben. Azért mindig vannak benne témák, mindig mondunk véleményeket, most pont ez, nem tudom. Ez ebben pont. A sorban állt be most a Jól van ez így csatorna két műsorvezetője, Nagy Ádám és Szabó Márton alias Csoki. Abba, hogy itt válogatott sértéseket mondtak a Jakubcsáknak, ebben a sorban álltam be, nem lehet, hogy én nem sértéseket mondtam, hanem érveltem a igazam mellett. Kussolj, már mondom a válogatott sértéseidet. Szégyenítések és fenyegetések hangzottak el. Mindig is egy túlértékelt segnyaló volt. Egy Niemand volt. Egy kiméhet okoskodó némber. Öreg műnő, nem kell már a kutyának se. De ilyen akkor... és ehhez hasonló kommentek tucatjai jelentek meg a posztok. Ja, ezeket nem te mondtam. Nem én mondtam, és nem is nézzenek oda. És nem is a videónk alatt volt. Nagy Ádám közölte, neki kisebb büdös ez az egész, majd hozzátette, kikészíti ez a hozzáállás, hogy egyenjogúság meg fogjunk össze, de a politikától meg elzárkózik az illető. De bazd meg! Ennek ezek a politikában, szögezte le. Üzenvén lényegében Jakubcsek Gabriellának, szerint az emberek nagy magasztosan csak azt várják, hogy oldódjanak meg a politikai problémák, de ha fel kell szólalni valami mellett vagy ellen, akkor nem állnak bele. Mit várnak ezek az emberek? Mondtam a sorokat. De utolsó sort kiemelném. Magyar Pétert a feleségével kapcsolatos dolgairól akarták kérdezni a konferencián, mert ezen már rég túl vagyunk, ezt mondtam, hogy túl vagyunk, de szerintem tényleg túl vagyunk, hogy a Magyar Péter most relevánsabb, mint hogy azért menjen el, hogy működött a felesége mellett, hogy segítette a feleségét a politikai karrierbe. Szerintem most jelenleg úgy érzem, hogy Magyar Péter ennél relevánsabb. Már most relevánsabb a politikában, mint a felesége volt, de hogy nagyon sok fideszessel ellentétben is relevánsabb. Szóval most arról kérdezni, hogy jaj, hogy segítetted a feleségedet, amikor ő nagyon nagyon befolyásos politikus volt. Ez is egy téma, azt gondolom, hogy ezt már meghaladtuk így 2025-re. Ez nyilván lehet erről is beszélgetni. Lehet, de ez, hogyha meg, tehát belegondolsz, nyilván ugye... Úgy tesz ez, mintha nem történt volna meg az elmúlt egy-másfél év. Ja, nem, de hogyha meg azt nézed a Mandiner oldaláról, akkor éppen, hogyha megnézitek az új célpontot a Hír TV-n, akkor meg pont arról van szó, hogy amit Varga Judit az interjújában elmondott Hajdú Péternek, az minden igaz. Tehát ismét próbálják ezt tematizálni. Nem újat körbeértek? Úgy tűnik, hogy az Ukrajna nem működött. Nem. Hát micsoda meglepetés, szóltam volna. Várjál, a Magyar Nemzet is cikket írt erről. Nagyon sok egyezés van a két cikk között. Neki mentek Jakubcsek Gabriának a Magyar Péter párti influencerek. Ez is egy megfogalmazás. Inkább én mondtam ezeket a dolgokat, úgyhogy ez se igaz, hogy mindketten neki mentünk volna. Ugye a Magyar Nemzete még sose hangzott ez hülyeség. De úgy látszik, hogy valaki ezt nem hagyta szó nélkül. Ilyen se volt még. Mencer Tamás kiállt Jakubcsek Gabriel mellett, ugye álljon ki melletted a Mencer Tamás. Ez nem egy hízelgő kép róla, kicsit megfáradt itt már szegény Tamás. Pedig ez az index. Ja, amúgy tegyük hozzá tényleg, tehát itt az, hogy túl vagyunk ezen a témán, tehát itt most úgy beszélünk a Magyar Péterről, mint politikusról. Nem az, hogy mint magánember, és akkor hogyan működtek a kapcsolatukban Varga Judit és Magyar Péter, hanem az, hogy a Magyar Péter a politikus, a politikai pályafutása, az túl van ezen, és más kérdésekben lehetne releváns őt megkérdezni. Tehát felteszem, így értetted te is ezt. Várjál, az a lényeg, hogy Mencer Tamás bírált azokat, akik Jakubcsek Gabrielt támadták, én nem támadtam, inkább kritizáltam a tetteit. Posztjában takonypócként hivatkozott a Jól van ez így csapatára. Azért ez egy szint, a Fidesz kommunikációs igazgatója, ugye? Ó, Istenem, szegény Mencer Tamás, tényleg Mencer. Országgyűlési képviselők, ilyen emberek képviselnek minket az országgyűlésben amúgy, akik azt mondják, mert van valami véleménye az embernek az interneten, van egy véleménye, azt mondja, hogy ezek a takonypócok. Én nem tudom, én nem emlékszem, hogy ilyen csúfot mondtam volna Mencer Tamás. De már Mencer Tamás, nehéz komolyan mennem szegény embert, mert tényleg szinte sajnálom, de nem sajnálom, nagyon egy primitív véglény amúgy, de hogy ez az ember, aki amúgy semmihez nem ért, csak ahhoz, hogy a sportriporter ahhoz sem volt túl sikeres, és most kommunikációs igazgatóként szintekkel lejjebb itt a kommunikációs igazgató nívóját, vagy az, hogy a politikai kommunikáció szintjét, az biztos, a közbeszédünket rombolja. Ez az ember, aki, hogyha nem lenne mögötte egy hatalom, akinek a seggéből kibújkálhat, és onnan beszélt, gyakorlatilag nem tudom, hogy mire lenne jó ez az ember, mihez értene, de az az egyetlen szerencséje ezeknek a senkiháziaknak, hogy van egy hatalom mögöttük, aminek az árnyékából így tudnak ugatni, fölényeskedni, és akkor egyszer majd nem lesz ott az a hatalom, és akkor hirtelen kiderül, hogy maguktól lehet, hogy nem sok dologra képesek, mert kommunikációs igazgatóként ezt a szintet tudják hozni, és hogyha majd tegyük úgy fel... Úgy érzed, hogy egy piaci cégnél nem ez kéne? Úgy érzem, hogy nagyon hirtelen szerénységre lennének tanítva egy való világban, úgyhogy... Nem kapna egy fél kolbászt egy... Nem. piaci cég vezérigazgatójától. Azt elmondani, de most tegyük fel, hogy nagyon csúnyán beszéltünk, mert nem beszéltünk. Szóval mi úgy, hogy egy szórakoztató műsort csinálunk, még úgyis tiszteletteljesebben fogalmaztam Jakubcsek Gabrielával kapcsolatban, miközben ő egy ugye választott képviselőnk, aki egy kommunikációs igazgató, és én is fizetem azt, hogy megéljen, én is fizetem az adóját, stb. Így tud nyilatkozni. Ez szerintem szánalmas, hogy egy kommunikációs igazgató, egy választott képviselőnk állampolgárokról ilyen szinten tud nyilatkozni. Szóval ez a végtelen primitívség, és ez Mencer, nagyon örülök, hogy itt magára égeti az összes ilyen vállalatlan dolgot, mert ezt nem fogja lemosni magáról hirtelen, hogyha 26-ban változás lesz. Ez nem olyan, hogy jó, akkor már holnaptól én most újra megyek vissza a sportriporternek. Úgy látom, hogy igen, ilyen félrészek kocsmai szinten nyomja, mert egyszerűen úgy érzik a hatalomtól megrészegülve, hogy nekik most nincs itt szűrő. Csak egyszer ezt nagyon meg fogják bánni, és szerintem ezt vissza kell majd állítani ezt is egyszer, hogyha ha valaki más vezeti az országot, hogy legyen már meg a politikának egy szint. Hogy akármennyire mérges egy politikus, akármennyire szavazatot szeretne, hogy egy bizonyos szintet meg kéne követelni ezektől az emberekről, ahogy azokról is tisztelettel beszéljenek, akikkel nem értenek egyet. Én viszont veled teljesen egyetértek. Még annyival kiegészíteném, hogy ezt érdekes, hogy erről amúgy nem szoktunk sokat beszélni. De valójában, hogyha megnézzük, hogy mi ez, ahogy beszélnek ezek az emberek, a propagandisták, a megafonosok, hát és a Mencer Tamás, mint egy kiemelkedő politikusunk, ugye egy honatyánk, egy országgyűlési képviselőnk, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy beszél, akár rólunk, akár másokról is, akár a Magyar Péterrel, de amúgy velünk kapcsolatban ráadásul mi egy, hát mik vagyunk, sajtósa vagyunk, influencerek vagyunk, műsorvezetők vagyunk. Egy műsort csinálunk, egy tájékoztató, szórakoztató műsort csinálunk, és úgy beszél velünk kapcsolatban, mint akár egy önkényuralmi rendszerben, gondolhattok akár nyilas rendszerre, akár kommunista rendszerre, ott a titkos rendőrök beszélnek, meg a mindenféle verő emberek beszélnek azokkal az emberekkel, akiket nem kívánatosnak tart a rendszer, vagy a bűnözőkkel. Ez szerintem egy elképesztő dolog, hogy azok, amikről akár az Ács Dani mesél, hogy ugye a Bohár úgy megy oda hozzá, hogy mi van, remeg a kezed, akár láthattuk a Magyar Péternek a felvételén, hogy a Bede Zsolt megy oda hozzá így, hogy miért remeg a kezed, remeg a kezed, izzad, minden rendben van, beteg vagy, nem tudom, basszus. Ezek olyan módszerek, amit igen, amit önkényuralmi rendszerekben használnak bűnözők ellen, meg a rendszer számára nem kívánt, hogy személyek ellen. Hogyha megnézitek, az ötödik pecsétben van például ilyenre példa. Szóval elképesztő, hogy ezt egy kormányzó pártnak a kommunikációs igazgatója megengedi magának, mert nagyon sokat lehet ezen nevetni tényleg, hogy hogy nézett ki, amikor a Menzer Tamás oda ment a Magyar Péterhez. A Bohár hogy beszél emberekkel. És amúgy úgy lehet ezen nevetni, hogy valójában te mindannyian érezzük, hogy borzalmas, csak szerintem ez nincsen ilyen szempontból azért a helyén kezelve, mert azt is lássuk be, hogy ezek nem olyan módszerek, amit a médiának, amit a kommunikációs igazgatónak kéne közvetíteni, ezt olyan, amit az erőszak szervezetekhez tartozik, és oda is azokhoz a pillanatokhoz, ahol minden más eszköz elfogy. Egy normális világban, egy demokráciában. Ez nem normális, hogy ilyen a közbeszédünk. Ezek önkényuralmi rendszerekben megszokott módszerek. És Menzer Tamás, igen, ez, amit csinál a közbeszédünkkel, ez vállalhatatlan, borzalmasan lerontja 10 millió embernek az életét ezzel. Ő is például. Hát lehet, hogy nem véletlen ő lett odarak, mert tudták, hogy egy primitív dolgot fog hozni, és arra volt szükségük. Igazából én valahol dicséretnek veszem, hogyha a Menzer Tamás szitt téged, az azt jelenti, az szinte már dicséret, nem? Takonypóc, de ez hogy gondolja ez? Felnőtt ember? Hát nem tudom, amúgy nem is biztos, hogy sokkal idősebb nálunk. Legeltethettünk volna együtt libát. Igen, de mondjuk mi lehet, hogy sokkal képességesebben meg tudunk élni a hatalomsággal nélkül is. Hát érdekel. Hát, majd megnézem az ő reggeli műsorát 26-tól. Ja. Lehet, hogy jó lesz. Lehet, hogy jó lesz. Ja, mindegy, itt vagyunk. Még a HVG is lehoztam úgy. Védelmébe vette Menzer Tamás a Jakubcseket. Amúgy a Jakubcsek szerintem nem biztos, hogy jól járt ezzel, hogy sokat gyára is kiderül az, hogyha valamiből kvázi balhét csinálsz, vagy ilyenek, akkor valószínűleg, hogy csak elment volna erre a konferenciára, és ennyi, senkit nem érdekelt volna másnapra. Most meg így gyakorlatilag ott van a két tűz között. Az, hogy a Menzer Tamás védi meg, én lehet, hogy kikérném magamnak. Védjen meg téged a Menzer Tamás. Én lehet azt is kikérném magamnak, nem csak azt, hogy mert azt mondta, hogy mind a két oldal irányába következetesen elutasítja, akkor talán ezt is el kéne, szerintem, hogy a Menzer Tamás ne védjen bazeg, mert ez biztos, hogy hízelgő lenne nekem, a Menzer Tamás engem véden, akkor azt mondom, bazeg, mit mondtam rosszul? Mit csináltam? Hogy a Menzer Tamás engem véd, akkor egy önvizsgálatot kéne tartanom, hogy odaig eljutottam, nem? Azt, hogy a Menzer Tamás szíd, azt mondom, hogy fú, akkor valamit csak jól csinálunk. Köszönjük szépen, köszönjük, de a múltkor is megsértődött ránk a Menzer, nem az első, hogy megsértődik. Nem lehet, tudom, hogy ráférne egy ölelés, lehet, vagy nem tudom. Lehet, hogy meg fog még sértődni ránk, de hogyha a munkássága más lenne a Menzer Tamásnak, hogyha jó lenne a munkássága, akkor mi se beszélnénk róla csúfságokat. És nézzük még a kormányzati kommunikáció egy napját még. Ugye anyák napja volt hétvégén, Magyar Péter is kirakott anyák napi posztot, hogy felköszönti az édesanyját. Igazából nem látszik az arca, csak itt adnak egy puszit, meg egy virágot, ennyi. Nézzük, mi jutott erről eszébe a vadhajtásoknak, ami most már ugyanúgy Fidesz propaganda oldal, szerintem állandóan csak a Magyar Péter szidják meg. Éppen összeállt ez a csillagzat. Igen. Poloska megtudta, hogy ma van anyák napja, ezért gyorsan puszégatni kezdte a drága kommunikáció. A jó kurva anyját lájkokért. Ez a cikk, ez a színvonal a vadhajtásokon. Egyszer nem tudom ezt. Írja a Mr. Vélemények. Ez egy vélemény cikkíró nélkül, de tudjuk mindannyian, hogy a Bede Zsolt írta. Szerintem ez már az ő blogja gyakorlatilag. Itt tartunk. Amúgy a Budai Gyula is érdekes dolgot fűzött hozzá. Budai Gyula, Péter, te tényleg beteg vagy. Amúgy ezt nem tudom, hogy jött ide. De Budai Gyula azt tette szóvá, hogy Magyar Péter elfelejtette a gyermekei anyját felköszönteni anyák napja alkalmából. valahol. Vagy csak nem posztolta. Igen, viszont Orbán Viktor se posztolta. Hoppá, akkor Orbánon is azt fogják, hogy beteg. Orbán Viktor beteg Budai Gyula szerint? Ugye Budai Gyula híresen az a Gyurcsány elszámoltatásért felelős kormánybiztos, aki mindent megtett, kivéve Gyurcsány elszámoltatását, azt felejtett el. Hát ugye egy dolga volt, szegénynek nem sikerült. Gyurcsány nem elszámoltatásáért felelős kormánybiztosunk. Hát nem baj, most akkor beszél ilyen okosságot. Még azt néztem, hogy a hozzászólásoknál is hasonló a színvonal. Van egy cikk, ami arról szól, hogy rohadjon meg valaki, és mindenki rendben van ezzel itt. Ez elképesztő ez a színvonal. Ja, nézd, a szerkesztőségnek egyik kommentje ennyi. Kurva anyád. Ennyi. De ez mire válasz? Semmi. Aki ezzel a címmel a kurva anyád szókapcsolattal képes volt megírni és leközölni egy cikket, az milyen nézem. De volt magának egy hasonló komment, és tudom, mit válaszolt erre a Bede Zsolt? Na? Azt, hogy a kurva anyád. Ah. Ennyi volt a kommentje erre. Hát, jó. Tehát a büdös kurva anyád 26-ban megbaszok a kurva anyátokat is, magyar gyűlölő gecik írta Bede Zsolt, vagy valószínűleg ő írta, mert a szerkesztőség írta, és hasonló ilyen kommentek vannak. Ez a szint, ez már, ez hogy lehet? Véleménycikk. Hogy lehet ezt védeni? Véleménycikk véleménykommentekkel. És ez az a Bede Zsolt, aki, hát látjuk, hogy milyen szinteket tud hozni élőben is. Ilyenekhez kell már nyúlni a Fidesznek, nem tudom, ki számára vállalható ez még. Mert azért mélyen magamban néznék, hogy ha ilyen Bede Zsoltok lennének az oldalamon, meg ilyen mencerek, akik takonypócoznak mindenkit, Bede Zsoltok, akit mindenkit lekurvanyáznak, és ennyi, akkor azért elgondolkoznék legkésőbb ilyenkor, hogy bazeg, ha ezek vannak az én oldalamon, te jó Isten, mit építettünk mi? Szomorú amúgy valóban a lerohasztása a közbeszédünknek, és ez az egészhez kapcsolva annyit mondanék így összegzésül ehhez a, tehát akár a Jakubcsek Gabriella poszt kapcsán, vagy a történet kapcsán, szerintem teljesen igazad van Ádám abban, hogy még hogyha a Jakubcsek Gabriella ugye nem is arról beszélt, hogy tehát ő az önelfogadásról beszélt főleg, de talán az ember azt gondolná, hogy ott jogos akkor, hogy nem foglalkozik a politikai oldalával ennek az egésznek, de teljesen igazad van, hogy a politika az a lehetőség arra, hogy akár még ezen a téren is javítsunk mindenkinek a lehetőségein és az életén. Lehet a politikával foglalkozni, nem lesz valaki rossz attól, hogy elmond valami dolgot, ami a politikához kapcsolódik, hogyha egy kérdésben állást foglal, hogyha ügyekben állást foglal, hogyha belép a politikába, hogyha kilép a politikából, nincs ezzel semmi probléma. Egyetértek veled, hogy érdemes fölnőni oda, hogy már azt mondjuk, hogy nem kell félni attól, hogy a politikával foglalkozzunk. Akár egy műsorvezetőnek, a tévéből, a Jakubcsek Gabriellának. Igazad van. A politika lenne az, ami egy eszköz ahhoz, hogy elérjük ezeket a kitűzött célokat. Ezért nem kéne így beszélni a politikában, a közéletünkben, ezért nem a kurvanyázás és a takonypócozás kéne, hogy legyen a nívó, hanem egy érdemi beszélgetés kéne, hogy legyen, amiben valami konklúzióra kijutunk. Ezt kéne valahogy elérni, és csak azért mondom ezeket, mert ezeket magunkba kéne, át kéne éreznünk, internalizálni kéne, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk, ahhoz képest, hogy hol kéne lennünk. Mert minden nap hallhatjuk ezt a takonypócozást, kurvanyázást, és ez könnyen elvihet minket abba az irányba, hogy akkor igen, akkor neki a kurva anyját. De ez nem visz előre. Az egyik szélsőség ellen a másik szélsőséggel ordibálás, az nem fog előre vinni, hanem igenis ki kell tűznünk ezeket a célokat, hogy egy érdemi közbeszédet tudjunk elérni. Donald Trump az első 100 nap után bejelentette, hogy kiszáll a közvetítésből, a béke közvetítésből, és katonai segítséget nyújt Ukrajnának, ugyanis sikerültek megegyezni az ásványi kincsekkel kapcsolatban, jön az első 50 milliárd dolláros csomag. Bejelentkezett pápának is, nem? Elon Musk azt mondta, hogy a Doge az olyan, mint a buddhizmus. Nélkül is működni fog. Nem sikerült mindent úgy elérni, ahogy akarták. Ki tudja, mire gondolt ezzel. Nem sikerült elég információt hogy a buddhizmus is nélkül is működik. A Musk nélkül. Működött sokáig, valószínűleg működni is fog. Igen. A Doge talán nem ilyen, de az, hogy mit nem sikerült megcsinálniuk, abban nagy kérdés, hogy mire gondolt. Szeretett volna több információt szolgáltatni az FSB-nek, vagy kevesebbet. Nem tudjuk meg. Trump nem tudja, hogy akkor lesz-e harmadik ciklusa. Hát elméletileg ezt tudnia kéne, hisz nem. Elméletileg tudnia kéne, sajnos nem tudja. Nem tudja. Bármi megtörténhet. Még 90 évesen mindenképp indulnia kell, nem tudom, mennyi lesz addigra. Ja. Örülött, ami megy. Igen, és akkor várja, van még... Várjál, miért áttérünk, én is elfelejtettem mondani, hogy héten szerintem meghirdetjük a turnét, ami pénteken kimegy vágva műsorabban. Fogjuk bejelenteni a linkeket, hogy hol lehet jegyet venni. Én csak előre szólok, valószínűleg Szeged lesz, és hát nem Cegléd, mert ott azt mondták, hogy most mi lenne, ha nem mennénk inkább. Úgyhogy egy másik helyszínen leszünk. Nem értek rá. De közelben leszünk. Mert Szolnok. Szolnok, de hogy még remélem, ma minden letisztázódik, és akkor utána meg tudjuk hirdetni. Úgyhogy jó lesz, király lesz. Valószínűleg péntek reggel, aki mindenképp le akar csapni a jegyekre, akkor figyelje. Meg azt, hogy a héten, pénteken, ha már pénteknél tartunk, péntek délután vagy este jön az új műsorunk a Fókusz csoportra, amit majd megnézhettek, meg majd promózunk is előtte, megmutatunk belőle részletet. Ugye mondtam, hogy májusban már indulnak a dolgok, héten forgatunk egy másik próbadást, valószínűleg hétvégén is jön egy új műsor a Világjegyre, még meglátjuk, de most elindulnak az új műsoraink a héten, úgyhogy figyeljetek. Ezek izgi dolgok, de majd mindenről időben szólunk, csak nem akarom azt, hogy szóltunk időben, hogy mikor lesz kapható jegy, aki akar, az hattól ott van a videó meg a link. Hát a YouTube-on lehet majd nézni, a videó leírásában ott lesz. Ott lesz leírásban, pinnett kommentben. De gondolom, kint lesz amúgy a Instán is. Biztos minden ott kint lesz. Csak kérdés, hogy mennyi időt fogy el a jegy. Mert van, ha egy nap alatt, akkor tényleg mindenkinek volt ideje, mondjuk pár óra alatt, akkor nyilván azért az ember frusztrálhatja, de majd meg... Ja, a patronoknak előbb szoktuk, igen. Van olyan tír, amin van. Volt egy ChatGPT által generált rémhír, és az végigfutott a fél magyar sajton. Mégpedig arról, hogy milyen 43-46 fokos hőség fog jönni. Igen, és akkor ezeket lehozta egy csomó oldal, ez is vicces, hogy annyira nem ellenőrizték a forrásokat, amíg valamilyen meteorológus nem szólt, hogy amúgy ez ilyen... Index, pénzcentrum, Blick és a Mandiner is átvett, tehát ebből három nem annyira meglepő. Hát nézzenek oda. Nézzenek oda. Az is feltűnő lehetett, hogy az OMS-re hivatkozik a cikk, ami ugye nem létezik, mióta egyszer nem sikerült megjósolni, hogy milyen idő lesz augusztus 20-án. És hát, az nem milyen világban nem vállalták a kockázatot, hogy megint emberek meghalnak. Inkább azt mondta, hogy inkább az emberek biztonsága a fő, ez volt a hibájuk. Meg így szűnt. Ebből majd tanulnak. Így van, hát most már nem megszűnt, de igen. Mert majd a hungarometesek tanulnak belőle. És most már tudják, mit kell csinálni. Mark Zuckerberg fenekestül felforgatná az egész reklámpiacot. Ezt azért raktam be, mert ez az, amiről fáztam annó, hogy gyakorlatilag arról beszél, mondjuk nem annyira fejti ki a Zuckerberg, de hogy már nem kellenek majd ezt is át akarják venni a reklámpiacot ilyen szinten, hogy nem kellenek szakemberek, hanem AI-jal csinálják a reklámokat személyre szabva. Aha. És akkor ők csak megmutatják az eredményeket, ami nyilván, hogy te értékesíted a reklámot, és te mondod, hogy mennyire volt eredményes, az ott van, úgy érzem, hogy egy kicsit visszaélésre terep van ott. Ami persze, mondjuk szerintem most az ügynökségeknél is van egy, de erre majd visszatérünk egy fókuszcsoport videóban a hónap végén, hogy mekkora csinadatrával be vannak jelentve itt kampányok, tehetségkutatók, amik aztán a kutya se néz, de valószínűleg el vannak adva az ügynökségnek úgy, mint valami kóró nagy siker, de erre majd visszatérünk. Mindig érdekes volt a reklámpiac. De hogy igen, erről már Zuckerberg is beszél, hogy majd szerintem majd csak mindenkinek személyre szabott gyakorlatilag AI reklámokat generálnak a Facebookon meg az Instán. Ez az idő is eljön. Lehet, hogy ez a jövő, nem? De amúgy az is lehet, hogy ez is kicsit olyan lesz, mint a Google Glass, meg a nem tudom. Hát az igen, ez nem olyan lesz. Az, hogy személyre szabottam, már most egy csomó. Italian brain rotot fog nyomni mindenkinek az arcába, és az lesz a reklám. Hát vagy az, amire a leginkább kattintasz. Kérdés, hogy ki mire használja, ki mennyire használja a Facebookot, de az, hogy megmutatnád, hogy ja, láttad ezt a reklámot? Hát nem láttam, ezt csak neked csináltam. Az egy kemény idő lesz. Istenem, eltűnik. Igen, és láttad ezt a reklámot? Minden csöccsel akarnak eladni nekem. Ja, ezt nem láttam. Mert itt arra kattintam. Ott lesz a reklám, hogy összeszed... Mencer Tamás fog beszélni. Hát úgy lesz a reklám, hogy most nevettek, de ez biztos, hogy lesz ilyen 5 éven belül, hogy az Insta képeid alapján legyárt egy reklámot, hogy te egy ilyen kabrióba ülsz csajokkal, és akkor iszod közben a Nessai limonádét. És ezt legenerálta, mert gondolta, hogy ezzel tudja legjobban eladni neked a Nessai limonádét. És azt mondta, hogy bazeg, ez lehetnék én is, már veszem is a Nessai limonádét. Ez az egyetlen, amit belőle meg tudok csinálni. Szóval ilyenek lesznek, hogy így, vagy nem tudom, mutatnak egy szállodát, és akkor ott mutatják, hogy mész, és nagyon élvezed. Ott ülsz a jacuzziba, sétálsz a nem tudom, a kajádába, és akkor igen, az lehetnék én is. Ilyeneket fognak csinálni, és nagyon érdekes lesz, de közben nagyon félelmetes, és aztán majd azon gondolkozunk, hogy erre mikor adtunk engedélyt, de rájöttünk, hogy már 1000 éve benne van valószínűleg a felhasználási feltételekben, úgyhogy most se késő. Egyszer rákattintotta, hogy elfogadom. Igen. Jók lesznek ezek az idők, nem biztos, hogy tetszeni fog, de ez van. a férfinői viszonyokról beszéljünk egy kicsit, ugyanis kijött egy Árpa Attila interjú. Hoppá, Árpa Attila! Peller Mariannál beszélgetett. Azt mondta, hogy mi heteroszexuális asszertív fellépéssel rendelkező férfiak kezdünk kisegség lenni. Ez mit ugye... jelent pontosan, hogy, milyen, hogy így, ez melyik kifejti. Faj? Mindjárt kifejti jó. Az Árpa Attila. Jó. A modern férfikor egyáltalán nem érzem, nem támogatom, és nem tudok azonosulni vele. Soha nem lesz kontyom, bár hosszú haja azért van, nem tudom, miért a konytól lesz valaki nem férfias. Mindenkit figyelmeztetek arra, hogy nem mindegy, hogy egy férfi feminista, vagy feminin. Tesztek két különböző dolog. Nagy különbség van a kettő között, aki nem tudja, döntse el gyorsan, mert mi, heteroszexuális, asszertív fellépéssel rendelkező férfiak, kezdünk kisebbségben lenni otthonról, a generációmból is. Hát lehet, hogy nem véletlen. Ez a hozzáállás lehet, amennyire nem vonzó. De miért várjál? Hát az, hogy valaki egy heteroszexuális, asszertív fellépéssel rendelkező férfias férfi, hát ez semmi gond. Ez semmi gond, de hogy ezen vekeng utána. Ja, igen. Attól lesz valaki férfi, hogy azt mondja, hogy kérem, én férfi vagyok. Igen, én nagyon férfias férfi vagyok, és nem értem, hogy miért vagyunk ilyen kevesen ilyen férfias férfi. Ah, ez az. Mi még az a generáció vagyunk, akik jól elnyomják az érzéseiket, és megtanultuk, hogy kell férfinak lenni, és ezt kell igazodnunk, attól függetlenül, hogy mi ezt szeretnénk, vagy sem. Ha meg nem ezt szeretnénk, akkor max elnyomjuk magunkban, és hogyha meg nagyon-nagyon más szeretnénk, például nem tudom, faszt a pina helyett, akkor meg azt nagyon nagy kell nyomni, és ez majd kijön úgy, hogy nem tudom, a vadhajtásokra kommentek dolgokat. Ja, azt hittem, hogy arra gondolsz, hogy mondjuk táncos szeretne lenni valaki, és akkor... Nem arra gondoltam, hanem inkább... Arra, hogy meleg. Hát például. De hogy nem tudom, nekem, mint férfinak, én is ilyen férfias vagyok, mint ő. Látod ott egy ilyen koponyás sétapálcájával? Igen, így azt gondolom, hát jó, nem mindenki ért egyet ezzel, de hogy alapvetően nem gondolom azt, hogy nekem rohadtul dolgom azt, hogy megmondjam, hogy a másik férfi hogyan gondolja magát, vagy éppen mennyire feminim, vagy mennyire nem. Érted? Meg te, aki nehezen ítéled meg, mert mondjuk azt mondaná, hogy a K-poposok femininek, de lehet, hogy rengeteg mai csajnak az ezerszer jobban bejön, mint az Árpa Attila, és akkor most ők ezerszer több csajnak tetszenek, akkor ők férfiasabbak? Vagy mi alapján döntjük el, hogy ki a férfias? Na várjál, mi a mérőeszköz ennek? Árpa Attila, ugyanis azt mondja, úgy nőttem fel Németországban, hanyatúnyugat, hogy a férfiak cigiztek, ittak, káromkodtak, és ha valaki vertek. Ha valaki a nő fenekére csapott, hogy de jó, a popsit babám, akkor ő még talán elismerésnek is vette, nem panaszkodott. Tehát azt a kurva az, hogy Árpa Attila, ez egyre rosszabb. Tehát ez a tahóság. Azért azt lássuk be, az, hogy valakinek rácsapsz a fenekére, legyen az férfi vagy nő, ő is úgy fogalmaz, hogy még talán elismerésnek is vette. Azért ez nyilván van az a nexus, amiben ez egy normális dolog. Mondjuk a feleségednek a fenekére csapsz otthon, nem biztos, hogy azt fogja mondani, hogy micsoda punkó. De az, hogy az utcán valaki a nő fenekére csap, azt mondja, hogy de jó, popsit babám! Köszönöm szépen! Talán! Még ez ismerésnek is vezet. Azt mondja, na én ebben a világban nőttem fel, nem csak édesapám miatt, aki egy igazi férfi volt. Mert ő ilyen volt. Hát nem tudom, hogy a te apád. A mai férfiak már nem csapnak rá ugyan ők fenekére. Milyen férfiak ezek? Ugye, ő mondja az Árpa Attila, hogy igazi férfi volt az apja. Ti apátok igazi férfi? Mi? Csapkodjan ők seggét? Istenem, mindenkinek az apja valószínűleg igazi férfi volt. Hát na jó, mindegy, nem így gondolja Árpa Attila. Hanem a tévében és a filmekben is ezt láttam. Az én James Bondom Sean Connery volt, aki akkor is oda rántott magához. Úramisten, hivatásos boomer lett bazag az Árpa Attila. Azt hittem, ennél értelmes, nem tudom, miért értem. Akkor is oda rántott magához egy nőt, és megcsókolta, amikor az azt mondta, hogy James, ne! Volt, amikor egy pofont is lekevert, és ő magánemberként is azt mondta, hogy ez belefér. Nyilván ezzel én nem értek egyet. Hát ez a pont nem. De így nőttem fel, magyarázta a színész. Tehát azt mondja, hogy tehát aki a nőnek a seggére csap, és azt mondja, hogy jó, a popsit babám, oda rántja magához a nőt, lesmárolja, akkor is azt mondja, hogy ne! Lekever egy pofont. És azt mondja, hogy na, ez! Na, én ezzel nem értek egyet, de ugye ez az igazi férfi, de én ezzel nem értek egyet. Csak ez az igazi férfi. Aki a férfi, az rábasz a nő seggére, lekevernek egy pohaj, én ezzel nem értek egyet. De ez a férfi. De közben azt mondja, hogy de ezzel egyet értek, csak nem mondhatom ki, mert a mai PC világban nem mondhatjuk ki. Hogy elmondom ezt, utána hozzáteszem, hogy nem értek egyet, de közben ezzel értek egyet, csak nem merném ezt vállalni már arccal, ezt a véleményt. Igen, mondja. Árpa Attila elmondja, hogy ezzel ért egyet, és aztán azt mondja, hogy ezzel nem ért egyet. Nem értem, hogy akkor miért nem vállalja föl, hogy ő ilyen punkon szeretne viselkedni, mert ez erőszakosság. Lekever egyet a nőnek. Akkor is megcsapolja. A nagy ő. Azt mondja a nő, hogy ne. És azt mondja, hogy de. Ez mi? Árpa Attila. Ez erőszak? Próbálok régi módi férfi lenni, amit régen úgy hívtak, hogy határozottan kiáll a véleménye mellett, ma pedig már toxikus maszkulinitásnak nevezik. Hát én nem tudom, ezek mellett a vélemények mellett lehet, hogy férfiasabb nem kiállni. Az, hogy a seggére csapszol, akinek az egy határozott vélemény kiállás. Az, hogy az a véleményem, hogy én meg fogom ütni ezt a nőt, és megütöd. Úgy tűnik, hogy Árpa Attila szerint ez egy, de ez elő nem ért egyet, de hogy ez egy határozott kiállás. Amúgy a következő cikk, kérlek, Árpa Attila egyszer beszólt Peller Mariannak, amúgy ezt mondja ott a Peller Marian, megint is nézhetjük ezt a videót, ez még ehhez az interjúhoz tart, ugyanitt történt. Nézd, milyen férfias. Ez egy férfi. Férfias férfi. Bántottalak? Ne, egy picit, igen, megbántottam. Na mesélj, mi volt az? Azt mondta nekem, egy edzőterembe jártunk akkor, hogy na, jön a baba? És mondtam, hogy nem, akkor csak visszahisztál. És olyan volt, mint egy gyomros Attila. Tényleg? Aha. Tényleg olyan volt? Pedig ilyen kedvességnek szántam, nem? Ezzel legalább nem ütötte meg, örüljé. Ja, nem, legalább nem egy valódi gyomros. Nem csapott a seggedre, mert még ahhoz se talált elég vonzónak ezek szerint. Volt, igen. Na de ez viszont ez egyszerű büdös taplóság. Tehát ez mi lenne, hogyha azt mondaná valaki a Árpa Attilának, hogy milyennyire megöregedett férfiatlan szétfolyt tahó lettél. Érted? Mert mindenkire lehet valami csúnyát mondani. Most nyilván azért, tehát én nem tudom, hogy néz ki az Árpa Attila, biztosan nagyon fit meg izét, de mindenkire lehet valami sértőt mondani a külsejére nézve, és ez nem egy kedves dolog, ez minden esetben egy tahó dolog. Nem azt mondom, hogy nem fordul elő az ember életében, de azért azt mondani, hogy akkor ez ettől férfi valaki, hogy egy másik embernek a külsejére rámutat valami hiányosságára. Aki edzőteremben is... van, szóval nem is az, hogy otthon zabálja a chipset minden nap, igen, és azon... Hát, milyen kövér vagy, hogy itt zabálod otthon a chipset. Hanem épp megy az edzőterembe, hogy egy kicsit valószínűleg amúgy is... Dolgozzon ezen. Igen. Ah, jársz edzeni? Igen. Nem látszik. Remek. Köszönjük. Erre a megerősítés volt is. És az engem az is furcsa benne, hogy a Peller Mariannak meg úgy kell ezt megfogalmazni, hogy nehogy megsértse közben. Ezeknek az embereknek a legtörékenyebb az egójuk amúgy. Egy igazi férfi, amikor azt mondják, hogy hú, te rendkívül bunkó voltál és megsértette engem, akkor tudod, így elkezd dühöngeni, meg megsértődik. Öreg Árpa Attila. Miért nem vállalja már a hajaszínét például? Nem tudom, hogy festi a haját állam. Hát hány éves már... 70. De hogy 70? Nem 70 az árpat. Nem tudom mennyi. Aj, férfias férfiak, férfiasan takonypócozzák egymást, mondják a nőknek, hogy dagadtak, kurva anyáznak, hazudnak arról, hogy nem kell nekik felelősséget vállalniuk a saját tetteiért, és sokkal inkább azt nézzük, hogy Ukrajna, Kollár Kinga, férfias férfiak, 100 gyár helyett 150. Van véleményed a rendszeremről? Nem mondhatod el? Nem tüntethetsz? De sem mondom, csak megbüntetek pénzre, pénzbírságra, mert azt úgyis kifizeted. Nem tudsz belőle? Lehet, hogy börtönbüntetés jár majd akkor. Férfias férfiak, olyan férfiasok ezek a kijelentések itt Árpa Attilától, mint kormányzatunk férfias férfi kormányának, hát, a férfias kormányzati kommunikációja férfias. Most nagyon divat ez a nagy férfiasság, meg alfaság. Kevés dolog ordít jobban arról, hogy bizonytalan vagy magadban, mint az, hogy te majd megmondod, hogy ki hogy legyen férfias, meg hogy ki hogy szerinted, hogy kéne, milyen az igazi férfi, ami nyilván pont olyan, mint te. Akinek mondania kell magáról, igen, hogy férfi. Igen, meg azt, hogy mondanék kell, hogy szerinte, hogy legyen bárki férfias. Én azt gondolom, hogyha valaki rendben van magával, és van egy érettebb világnézete, amit azt gondolom, hogy az ember idővel jó, hogyha egy kicsit megérik szellemileg, nem mindenkinek sikerül láthatóan, de hogy azt gondolom, hogy egy kicsit nyitottabb lesz, kicsit rájön, hogy a világ változik, és milyen jó, hogy változik, mert azért tudom, hogy régen még másmilyenek voltak a sztenderdek, de milyen jó, hogy nem olyanok, nem? Milyen jó, hogy más irányba halad a világ, mint amit annó elképzeltek még a Árpa Attila apja. Régen a férfias férfiak még gyerekként bányában dolgoztak. Voltak dolgok, amit lehet, hogy nem, baj, nem fogunk visszasírni így, de hogy nem tudom, én szerintem helye van az ilyen férfiasságnak is, hogy valaki, nem tudom, így néz ki maszkulinan, valaki alapvetően így néz ki, valaki meg kicsit femininebb, de szerintem egy szép világban valószínűleg a nők, mondjuk, hogyha nem tudom, mibe határozod meg a férfiasságot, hogy a nők számára mennyire vonzó, akkor szerintem az, hogy valaki önazonos, az, hogy valaki nincs tele mindenféle, hogy mondjam... Komplexusokkal. Tele komplexusa meg minden, hanem az, hogy mondjuk tud nevetni magán, és tisztában van a erősségei, gyengeségeivel, és nem ezt kivetítve szid mindenkit a világba, szerintem sokkal vonzóbb egy nő számára, hogy valaki önazonos tud lenni. Innentől akkor mi a férfias? Az, hogy most a neki férfias az állkapos csontja, meg van arcszőrzete, vagy az a férfias, hogy valaki mondjuk nincs meg neki ez, de mondjuk láthatóan egészséges önképe van, jó fej, vicces. Határozott. Ja, hát döntse el mindenki maga. Döntse el a néző. Így van. Vagy az, hogy aki kiabálja magáról, hogy ő férfi, lehet, hogy ő a férfi, írjátok le ezt is kommentbe, hogy ti hogy gondoljátok, döntse el a néző. Azt viszont döntsétek el pénteken, hogy mennyire gyorsan kattintatok rá a linkre, hogy megvegyétek a jegyeteket, a jól van ez így tudni, ugye? Nem, Cérnagyár. Cérnagyár turnénak a szolnoki és szegedi állomására. Meglátjuk. De még az addig még lesz pár adás, például holnap is. Például holnap is. Addig pedig még a legyen minden jó, megtaláljátok. Én önálló estemre is a jegyeket Moson Magyaróvárra, még néhány van, úgyhogy addig ott is találkozhatunk. Hol van Moson Magyaróvár pontosan? Hát ez Győrtől még mész Bécs felé tovább az M1-esen. Aha. Ország másik fele. Mindenkinek jut valami. Az mekkora hely? Nem tudom. 50 000-es város. Az egész jó. Magyarulván. Ott van a Nagy István. Hanyatló nyugat? Nem, Nagy István ott a Mosonmagyaróvárnak az neki küldje már egy külön VIP jegyet. 34 000. Aki figyelemmel szemléli az eseményeket, az lehet, hogy látni fogja a környéken. De remélem, nem küldök neki jegyet, ne viccelj. Pénteken jegyek a leírásban, találtok linket a Kopasz Csimpánzhoz is, feltételezem. Itt emelném ki, hogy az ATV-ban elhangzott a Forbes listával kapcsolatban. Ja, Forbes főszerkesztője kimondta a szájával, hogy a Kopasz Csimpánz webshop. Na. Annyira örültem. Mit beszéltek rólunk? Jókat mondtak. Az jó, köszönöm. Ja, kiről ne lehetett volna ott jókat mondani. Zsír. És valóban, ahogy mondtad, holnap ugyancsak itt leszünk. És ti? Itt lettek?